cała reszta mnie nie obchodzi wcale. To gram jak chcę i chyba zawsze grałem. Dlatego jakaś część we mnie mówi, że detale w tym szarym świecie wciąż błądź albo miej detale. Cała reszta mnie nie obchodzi wcale. To gram jak chcę i chyba zawsze grałem. Dlatego jakaś część we mnie mówi, że detale w tym szarym świecie wciąż błądź albo miej detale. Życie, scena, kobieta, pani, rodzina, to wszystko po co tu robię rap. Znajomi skurwienie nie idzie w parze z odgłosem braw na koncercie. Mimo to wszystko jak strzał prosto w serce, by dać nieco więcej wam. I nawet jeśli zostanę sam, to wiedz, że mój egoizm po prostu chyba już lubi być sam. Mam plan na życie, myślałem, że życie ma plan dla mnie. Zostawiło kilka cierni plan, które pieprzyły nam charaktery, ale pokazały to, czego nie widziałem sam. Można kochać, a życie należy do nas, a cele gasną z nami na blokach. Dlatego trzeba czuć i robić swoje emocje. To kula, ty trzymaj pistolet. Cała reszta mnie nie obchodzi wcale. To gram jak chcę i chyba zawsze grałem. Dlatego jakaś część we mnie mówi, że detale w tym szarym świecie wciąż błądź albo miej detale. Cała reszta mnie nie obchodzi wcale. To gram jak chcę i chyba zawsze grałem. Dlatego jakaś część we mnie mówi, że detale w tym szarym świecie wciąż błądź albo miej detale. Mamo, dałbym życie za twoje zdrowie, starbym pięści na czyjś mordzie. Tato, gdyby coś wam się stało, przysięgam, że z winnym szedłbym na całość. Kochany, wiem, że często cię ranię, bo Oskar jest taki, że nie docieranie. Ale gdy wspólnie witamy rany, to żałuję tylko tego, że cię wcześniej nie znałem. Teraz jaram się rapem i jadę grać koncert, ale mam do kogo wracać jak skończę. Rodzina, kobieta i przyjaciele, to oni wspierają, gdy tracę nadzieję i sens. I szczerze to nie wiem, czy jestem w stanie spłacić dług z waszych serc, ale wierzę szczerze, że ludzie powinni kochać siebie za to, jakim każdy jest. Cała reszta mnie nie obchodzi wcale. To gram jak chcę i chyba zawsze grałem. Dlatego jakaś część we mnie mówi, że detale w tym szarym świecie wciąż błądź albo miej detale. Cała reszta mnie nie obchodzi wcale. To gram jak chcę i chyba zawsze grałem. Dlatego jakaś część we mnie mówi, że detale w tym szarym świecie wciąż błądź albo miej detale. Na razie to widzę tylko zawiść i twarze, które czekają na upadek. Więc nie patrzę za siebie i biegnę do marzeń, bo każdy chce je spełnić i mieć jebaną satysfakcję, bo wiem, że pewnie życie jest gówno warte dla mnie. Mogę być na ławce jak dawniej, ale dziś tam nie ma miejsca dla mnie. Ludzie patrzą na mnie przez legal i widzą chyba jakieś wielkie zmiany we mnie. Mimo że nigdy zmiana stanu konta nie sprawi, że będę kimś innym niż jestem. Bo wiem, jaki jestem i wiem, skąd jestem, i przez to czuję respekt do siebie. Jak się zmienię, napluję na swoje odbicie w lustrze, okazując niechęć. Cała reszta mnie nie obchodzi wcale. To gram jak chcę i chyba zawsze grałem. Dlatego jakaś część we mnie mówi, że detale w tym szarym świecie wciąż błądź albo miej detale. Cała reszta mnie nie obchodzi wcale. To gram jak chcę i chyba zawsze grałem. Dlatego jakaś część we mnie mówi, że detale w tym szarym świecie wciąż błądź albo miej detale. Dale, dale, dale.